ये, और जो कोई बदला ले जैसा कि उसके साथ ज्यादती की गई, फिर उस पर ज्यादती की गई थी, तो अल्लाह ताला जरूर उसकी मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला यकीनन निहायत दरगुजर करने वाला, बेहद बख्शने वाला है।